Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Günaydın. Bugün yine pek çok farklı konuda kampanyalarla karşınızdayız. İlk haberimizin konusu sinema çalışanları. Uğur Balkan Avcı tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları Sinema Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı özel kalemi. Kampanyanın talebi ise sinema çalışanlarının sigortasız ve 12 saatten fazla çalıştırılmaması. Uğur diyor ki, bu kampanya sinema sektöründe sigortasız halde çok uzun zaman dilimlerinde çalıştırılan insanlar ve bu durumu daha fazla kazanmak için görmezden gelen yapımcıları kendine getirmek için başlatılan bir imza kampanyasıdır. Bir insan 22 saat çalışır ve 1 saat uyursa o işten hayır beklemek günüştür. Sektörümüzün ve hepimizin geleceği açısından son derecede önem arz eden bu konuyu sahiplenmek, her sinema çalışanının desteklenmek içinse insani değerlerini koruyan herkesin boynunun borcudur, diyor Uğur Balkancı. Muhatabı Avcılar ve Avcılık Federasyonu olan bir kampanya ile devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Sait Samir'in talebi av sporunun yasaklanması. Sait diyor ki, senelerdir insanların nasıl bir zevk uğruna hayvanları öldürdüğünü anlayamamaktayım. Hayvanların da insanlar gibi duyguları olduğunu, onların da insanlar gibi çocuklarını sevdiklerini, birbirlerine bağlandıklarını, üzüldüklerini, sevindiklerini, korktuklarını ve bir his dünyaları olduğunu herkesin kabul etmesi gerekir. Sosyal medyada her gün değişik bir haberin fotoğrafını görüyoruz. Videolarda bunun yansımalarıyla dolu. Yaşanan bunca örneğe rağmen bazı insanlar hala vurarak öldürdükleri hayvanların düşünebildiklerini ve duyguları olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Keyif için sadece bir hayvanı öldürmüyor, can dostlarından ayırıyor, beslemek zorunda oldukları yavrularını da açlığa mahkum ediyorlar. 17 Kasım ve 27 Kasım tarihli Vatan Gazetesi'nde yayınlanan resimlere bir bakın. Amerikalı televizyon sunucusu Melissa Bachman ve benzeri avcılar hiç bunları düşünmeden öldürdüğü hayvanların yanında nasıl da mutlu mutlu poz veriyorlar. Bu fotoğrafları gördükten sonra bu kampanyayı mutlaka başlatmalıyım diye düşündüm. Sizlerin de yardımıyla bu kampanya ses getirirse ileride bunun bir spor değil de federasyonlar kurularak yapılan yasal bir vahşet olduğu gerçeği zihinlere yerleşir ve verdiğimiz tepkiler avcıları da düşünmeye sevk eder diye ümit etmekteyim. Konusu hayvanlar olan bir başka haberimiz var sırada. Kampanyayı Keçiören Belediyesi'ne yönelik başlatmış Hüseyin Onay. Talebi şu, Keçiören'de yenilenen parklarda yapılan havuzlarda daha önce kuşların, kedilerin ve köpeklerin su içebildiği yapılanma değiştirildiğinden tekrar suya kavuşma olanağı sağlanmalıdır, diyor. Hüseyin, Keçiören Belediyesi Başkanlığı'nca yenilenen ve halen yenilenmekte olan parklarda sıklıkla kuşların, kedilerin ve köpeklerin havuzun etrafında dönüp durduklarını, su içmek için bir müsait yer aradıklarını ama bulamadıklarını acıyla görüyorum. Eski parklarda hayvanların su içebilecekleri ortamlar vardı ama şimdikilerde yok. Ayrıca belediyenin hayvanların su ihtiyaçları için özel düzenekler yaptığını da biliyoruz. Lütfen parklarda hayvanların görebildikleri ama içemedikleri su işkencesine kalıcı ve kökten çözümler bulun. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Su içememe nedeniyle bu parklarda kuşlar neredeyse yok oldu sözleriyle sıkıntısını dile getiriyor. Tabii kuşların kentlerde yüksek kedi popülasyonları nedeniyle de yok olduğunu programımızda hatırlatalım. Sıradaki haberimiz İDO seferleriyle ilgili. Bakırköy Kadıköy akşam seferleri cumartesi günleri gece yarısına kadar uzatılsın deniyor. İstanbul Deniz Otobüsleri Anonim Şirketi'nden bunu talep ediyor Cem Oskay. Demiş ki, hem eğlence hem yerleşim alanlarının bir anda bulunduğu güzide semtlerimizden Yeşilköy, Florya, Ataköy ve Bakırköy'den özellikle hafta sonları trafik çilesi çekmeden deniz yoluyla Anadolu yakasına geçmek istiyoruz. Ancak son sefer saatinin gece saat 10'da olması özellikle eğlence ve dinlenme günü olan cumartesi günleri için biraz fazla erken. Bu nedenle üç tarafı denize çevrili güzel İstanbul'umuzda Bakırköy, Kadıköy. Kadıköy, Bakırköy seferlerinin son saatinin 00.00 yani gece yarısı olmasını talep ediyoruz, diyor kendisi. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik bir kampanyayla devam ediyoruz. Başlatan Mirza Eli. Talebi ise Kemal Gömi'nin sağlık sorunlarının dikkate alınarak derhal serbest bırakılması. aksi tutum ve uygulamanın Kemal'in ölümün kıyısına sürüklediğini unutmamalıdır sözleriyle ifade etmiş Mirza. Diyor ki, adli tıp hakkında hapishane koşullarında yaşayamaz diye rapor hazırlamasına karşın hala cezaevinde tutulan Kemal Gömi'yi ağabeyi olan Feyzullah Gömi şu sözlerle ifade ediyor. Kemal F tipi cezaevine götürülene kadar sakin ve mantıklı bir insandı. Maalesef artık sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Görüşmelerimizde bazen sağlıklı düşünebiliyor ve beni buradan kurtarın diyor ama bazen de etrafının hiç farkında olmuyor. Yaklaşık 20 senedir kapalı olduğu için orayı artık kendi evi zannediyor. Kemal Gömi'nin sağlık sorunları dikkate alınarak derhal serbest bırakılmasını, aksi tutum ve uygulamanın Kemal'in ölümün kıyısına sürüklediği unutulmamalıdır. Hepinizi bu tutsaklığın karşısında imzalarınızla Kemal Gömi'nin sesi olmaya çağırıyoruz diyor Mirza. Sırada henüz çok gelişmemiş bir iki kampanya var. İlk kampanyanın muhatabı TRT Müzik. Kampanyayı başlatan Hilal Aytaç, talebi Türkü Yolu programının bitmemesi. Hilal şöyle diyor, biz Türkü Yolu programını çok seviyoruz. Program biterse perşembe akşamlarımız boş geçecek. Evet, TRT Müziğe bir sesleniş. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir başka kampanya var. Başlatan Gülderen Er diyor ki, askerlik yapan bütün gençlere acil yardım eğitimi verilmesini istiyoruz. Ve şöyle devam etmiş. Böylece afetlerde, kazalarda acil yardım yapabilecek kişiler mutlaka bulunacaktır. Nüfusun bir kısmı acil yardım öğrenmiş olacaktır diyor Gülderen. Ve son haberde İzmir'den muhatabı Sağlık Bakanlığı başlatan Dengiz Toprak ve kampanyayı insan sağlığı için başlattığını söylüyor ve şöyle demiş. Özellikle gençlerin çok tükettiği bazı zararlı hazır yiyecekleri ve içeceklerin üzerine zararları yazılmalıdır diye talep etmiş kendisi. Evet, görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.